राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदासजी महाराज श्रावण शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2058 2 अगस्त 2001 साय लगभग 4 बजे गीता वन स्वर्ग आश्रम राम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्म प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानभद्राय कृष्णाय पीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वर्षे विभूषितकरान् नवनीरदभक् पीताम्बरा धरुणबिम्ब फलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखात् अरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम् नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरुशरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण ये मान भी है मान दृढ़ से मान लो भगवान की बहुत कृपा है भगवान की बहुत कृपा है बहुत कृपा है बहुत भगवान की कृपा है बहुत कृपा है एक ही बात सब सबको माना सबको मानने सबको शब्द मानने गई भगवान की बहुत कृपा है भगवान का हाँ मैं तो भगवान का हाँ भगवान की कृपा है अपना बालक अच्छा लगता है कैसा ही काला कलूटा कैसा ही हो माँ को अच्छा लगता है माँ को इस बात तमें हो माता पिता तमें आप ही हो माता पिता आप ही हो भगवान का भगवान का हाँ है ये भगवान ही है अपने आप को भगवान में लीन कर दो सच्ची बात है एकदम सच्ची बात है अलग अपने को मानना है अलग हो नहीं वासुदेव सर्वम तो आप कहाँ रहे बताओ वासुदेव सर्वम तो आप कहाँ रहे भगवान के ही हुए भगवत स्वरूप हुए वासुदेव सर्वम मैं नहीं रहा मैं नहीं रहा मैं नहीं रहा भगवान ही भगवान ही अपने सहित भगवान के चरणों में समर्पण दिया सच्ची बात है सच्ची एकदम ठीक बात सच्ची बात हम भगवान के भगवान की कृपा नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम भगवान है भगवान भगवान मत पर नानंद कृष्ण मेरे सिवाय कोई है ही नहीं भगवान कहते मत पर्थम नान्यत कृष तस्ती धन दिया अर्जुन मेरे सिवाय कुछ नहीं मैं बाप बहुआ का क्या रूप धारण किए कैसे रूप धारण कहीं पत्थर बने बैठे कहीं वृक्ष बने बैठे कहीं पशु बने बैठे कहीं पक्षी बने बैठे क्या आपका रूप है सब भगवान है भगवान है मैं सहित ये भी भगवान भगवान अपने सहित सब भगवान है भगवान भगवान सब भगवान है भगवान यह हरि कृपा है कृपा करते हैं ना उसमें भगवान अपने मिला लेते हैं अपने मिला लेते भगवान शंकर देखा कि नहीं एकदम थे मुंह से इस तरह नत अर्णाशीशर भगवान शंकर इधर वो से इधर नतमस्तक राल का सत्य नाम है सत्य सत्य में नाम नहीं राम नहीं धर्म नहीं ऋषि रकार बिना तद्दी सत्य से नार की रति प्यारी लागी देश को तब ते मना पार्वती भाई है पार्वती पार्वती राग या पार्वती भाई है पर तब ते अपना तब जब हरे सुना परमा सती नाम तो भय अपर्णा अपर्णा अपर्णा होगी कि अर्धांगा प्यारी लागे देश को अर्धांगा आते बना लिया आप याद आ गए अब भगवान को मशाना भी राख राख राह और मशान राख और मशान राम सब लोग मशाना में आते हैं तो राम नाम सत है राम नाम सत है और पैसे जाने लगे तो भगवान कहते राम राम करते ही नहीं कोई तो जार देखा कि यह महात्म किसका है ये जो राम नाम बोलते थे ये महात्म उस मुर्दे का है मुर्दा जब रहा तब तो राम नाम सत बोला मुर्दा चला तो सब महात्म इसका है ऐसे समझ पास आया जी तो वो तो जल गया राम ही लगाई अपने अपने राम ही लगाओ जल गया हो क्या राखी पानी लाग राख अपने नी राख मसान मस राम राख मसान ये प्यारा लगेगा एकदम गिरजा भाई है बोले तब तो अपना था पार्वती गिरजा रह गया तब तो अपना जब परिहार सुख न उपरना सत्य नाम तो भयू अपर्णा अपर्णा ऐसा ऐसे मैं अलग रख रही नहीं सुनता हमारे ने पितरी मिला लिया देखा कि नहीं बार बार करल रकार हो बकार ध्वनि पूर्ण है प्रेम राम नाम पर महेश को पूर्ण प्रेम है राख और मशान राग और मशान राग मशान भगवान शंकर मस्त हो गए मशान में रहते हैं मुर्दा है इन्हें कारण सब राम नाम सत बोलते थे जब ये रहा तब तो राम नाम सत बोलते और मुर्दा चला गया अब राम नाम ही बोलते राम नाम और मुद्दे में इस वर्ष उसी राख गए लगे मशाना की राख प्यारी लगे भगवान शंकर क्यों जो जीता रहे तब तो राम नाम बोलते थे सभी राम नाम सत है राम नाम सत है राम नाम सत है अरे बोझ जल गया मन से कुछ राम नाम रहा नहीं ये इसकी महिमा ही ये हाथ तब तो राम राम बोलते थे ऐसे भगवान शंकर मस्त रहते तो शंकर जी को याद करिए, मस्त रहो। हम भगवान के सब सब भगवान, भगवान ही अनेक रूप से, एक ओम बहु श्याम, एक मैं बहुत रूप से, बहुत रूप से, बहुत रूप है भगवान, रो बहुत रूप भरा है। पशु पक्षी मनुष्य जड़ चेतन पद पहाड़ पृथ्वी पत्थर कर सब सब भगवान, सब भगवान, सब भगवान, सब भगवान। मत्ता पर नाजत मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं। मैं चौदिस आरती, चौदिस पूजा, चौदिस राम मेरे और दूजा, चौदिस आरती, चौदिस पूजा, चौदिस राम मेरे और दूजा, और एक भगवान शंकर मस्त हुए नाचे लगे। बात भगवान शंकर बहुत राजी हुए। जग में जीते के जग जीव जाके अंत समय जम के चौदह जो भी खबर लिए करे। जग में जीते जड़ जीव है जम के चौदह खबर लिए करे। वाराणसी बस लगी शासन करे, एक दिया करे शासन करे भगवान सोरे, ये भगवान का नाम वालों इस बात से रकार मकान बनने तुम बोले राम नाम दिन रात्रि रात सादर जपो। अब क्या मुक्ति करनी है, काम क्या लेना है, कोई सिद्धाई करनी है, काम क्या करना है, क्या बस राम प्यारा है। क्या करना है भगवान को क्या पकड़ना बाकी रह शंकर हो। तुम बोले राम नाम दिन रात्रि रात सादर जप बनाती आगे राम राम राम राम राम हर तुम राम राम राम राम। आता ना हजार वालों तुम जी का 2000 थे, शेष जी का 2000 जीव जी सबको देना है। दो आता ना हजार मरो जिम्मा 2000 थे, 2000 राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम भगवान शंकर को अभूत नहीं। और राम नाम ना से राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम बार बार रकार और मकार बने ना दे। पूर्ण प्रेम में राम राम तो महेश भगवान शंकर का पूर्ण प्रेम है, इस वास्ते मस्त पूर्ण है प्रेम राम नाम पर महेश। भगवान शंकर मस्त हो गए, भगवान को याद कर लिया करो, वो आपके पास हो जाओ, भगवान शंकर को याद करो। शंकर शंकर शंकर शंकर श्रवण का महीना है, श्रवण का महीना भगवान की कृपा है। हरदम भगवान को अपने आप को मिटा दो, अपने जगह भगवान को बुला लो, आप भगवान आ जाए। हरदम राम राम राम राम राम राम राम अपने भगवान नाम का कीर्तन। भगवान मेरे है, मेरे भगवान, मेरे भगवान, मेरे पूरे के पूरे मेरे। एक माँ के 10 बालक हो, 10 बालकों का 10 हिस्सा होगा माँ का, माँ पूरी पूरी सबकी दसों मार्गों की पूरी मार थी, हमारी माँ है, सब माँ कर से हमारी माँ है, हमारी माँ है, हमारी माँ है, ऐसे हमारी माँ नहीं है, माँ ऐसा देता पूरी माँ मारी, पूरी माँ मारी, पूरी ठाकुर जी मार है, पूरा पूरा ठाकुर जी की कृपा होगी, ठाकुर जी हरेक भाई वो बहन वो सबको मान लो, पूरे ठाकुर जी पूरे ठाकुर जी मारा है और कोई चीज नहीं है, और चीज कोई है ही कोई नहीं, है कोई नहीं, है कोई नहीं, है कोई नहीं, है कोई नहीं, मतलब परतरम नान्यत किंचित मात्र कुछ भी नहीं है, एक बार ठाकुर ही ठाकुर, सब ठाकुर बने हुए, जन चेतन से ठाकुर बने हुए, पार नदियार भ्रेश्वर पत्थर पृथ्वी रेतर सब ठाकुर जी, रेतर भी ठाकुर जी, गंगा जी सब रेतर ठाकुर जी, ठाकुर जी ठाकुर जी, गंगा दास है गंगा जी की पूजा करो, गंगा दास की पूजा करो, भगवान शंकर को गंगा जी चढ़ाओ, हर दो माथे पर गंगा जी रखते है, भाई गंगा जी चढ़ाओ, गंगा जी कमी है, एक वकील थे वकील भगवान शंकर के भगत थे, तो एक दिन गए मुसाफरी में, तो आम पालकी में चलते थे, पालकी में शंकर भगवान नौकरी करते थे, वो बकरी को पता नहीं कि शंकर है, उदना हो काम करते जंगल में गए, उदना प्यास लगी भाई, अभी जाऊ सर, कहा सर अरे आज साथ में लाए ही नहीं, बाद लाए लाए कदर कहते लाए ही नहीं, जंगल में जा रहे एक वृक्ष के पीछे बैठ गए श्रद्धा उन्हें जिटा उसे जोड़ करिए, तो यो भी ये जो तो बहुत बढ़िया ठंडा रे मीठा रे तृप्ति होगी भीतर से, सब खड़ खड़ हो गए तृप्ति, अपने एक हुए हमारा कुआ कहाँ है, ये हमारा जहाँ देखो जगह में कुआ को है ही जो कहाँ से लाया भाई, स्वरूप बता दिया करा दे, अब आप तो बाल की बरतल उदना साथ में पैदल पैदल दौड़े बड़ा जमाने को शर्म आती है, अब तो पैदल दौड़ो, माँ के खुश रहने में बालक के खुश रहने में माँ खुश रहती है, बालक खुश है बालक सही रहे माँ खुश हो जाती है, इसलिए तुम्हारे को देख कर मैं खुश होता हूँ, मेरे को आनंद आता है, भगवान शंकर को आनंद ना हो, नौकर रहे तब कह दिया कि और कुछ नहीं, भोजन करूंगा भोजन ज्यादा करता हूँ रोटी ज्यादा करता हूँ, श्रृंगार मात्र संसार का श्रृंगार कर दिया तो भूख तो ज्यादा लग गई, कोई काम में त्रुटि हो गई तो घर वाली गए ताड़ना, कितना पीसना पड़ा हमें तो पीसना पौना सब पड़ता है, ज्यादा खाता है काम करता नहीं, तो कह रही थी मैं भजन कर रहे थे, एकदम पूछे क्या कह रही थे शांति जी कौन है कौन है जानते किसको बोले तो क्या कहती है साक्षात भगवान है ये बात करती है, रोटी खाते भगवान अंदर ध्यान हो गए, रोए कहे कि भैया तुमने कह दिया अपने जी को अब नहीं रहूंगा, अब नहीं रहूंगा, प्रसिद्ध कर दिया लोगों पर हम ऐसे है भगवान शंकर भगत का सब काम करने में राजी होते हैं, खूब खुश है। अब भूखा जा बाढ़ को भूखा दे लगती हरिश्चंद्र ने काशी नगर के गौरव में हरिश्चंद्र ने बेची नार स्त्री को बिक्री कर दिया, लाओ दान दिया इतना उन्होंने दक्षिणा मांगो अब लो कहा से तब स्त्री को बेच दिया फिर पैसा सुखाया लाओ दक्षिणा बालक रहे अबू का बालक एक वृद्धा माता बन करके काशी आई, काशी पूरी खास सफेद बाल घोर शरीर बाल को लिया गोदी में भोजन कराने लगी कि माता जी आप भोजन कराओ मेरे बाल काम धंधा कुछ मेरे काम करा लो, मेरे बाल कुछ काम मेरे करा लो मैं करो ऐसा कर रखा होगा तारा ना करिए तेरा बालक है मेरा बालक नहीं है मेरा बालक अरे सगड़ी माँ है काशी जी काशी सबके पास तू समझती है मेरा बालक है क्या मेरा बालक नहीं है तू इंदाट प्यार करे दूध भावे भोजन करावे क्या मेरा बेटा नहीं है तेरा ही बेटा है क्या बीमारी ऐसा दिया रोहिताश था रोहिताश भगवान का बेटा काशी खोल कर बाबा ने मेरा भगत है ऐसे सबके सब भगवान के भगवान के सभी सब भगवान एक ही मैं वो रूप से परिकर साक्षात भगवत स्वरूप एक बहुत रूप से हो जाऊ तो वहां शंकर बने अनेक रूप से जहां देखो भगवान है भगवान भगवान है भगवान है भगवान है बाहर भीतर भीतर भीतर भीतर एक तू है तू ही है तू ही है तू सब कुछ तू ही है भगवान शंकर सब जगह मस्त हो जाओ भगवान को देखकर खुश हो जाओ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हरदम कैसी बहुत हुई है मौका बहुत बढ़िया मिला है सब भगवान है सब भगवान है सब भगवान है सब भगवान तब रूप धारण किया है कहीं थम्बा बन गए कहीं भंडार बन गए कहीं टेंट बन गए कहीं पंखा बन गए कहीं वृक्ष बन गए कहीं मंदिर बन गए कहीं श्याम बन गए अजब खिलाड़ी अजब सब रूपों में ऐसे भगवान है ऐसे हमारे सब मतलब परतम नानक मेरे स्वाय कुछ है ही नहीं हर दम सब जगह सब रूपों में भगवान को देखो पृथ्वी रूप रे भगवान वायु रूप रे पृथ्वी जल तेज वायु आकाश सब रूप भगवान है जल रूप में भगवान है पृथ्वी रूप में भगवान है भगवान है भगवान भगवान भगवान के अपरा प्रकृति परा प्रकृति भगवान के सब भगवान है मान सो जाओ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हरदम हर समय में भगवान को याद करो। वहां पर हुआ क्या रूप धारण किया, कहीं हसिया बने है, कहीं कुछ बना है, कहीं कुछ बना है, कहीं कुछ बना है। एक भगवान है अनेक रूप से, अनेक रूप से वो एक ही, अनेक रूप से एक ही है। पद सौंदर क्या, तू ही है, तू ही है, तू ही। छोड़ो मैं प्रेम से, प्रेम से, तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, हाँ तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, तू ही क्रिया तू करतार, तू ही क्रिया तू भरतार, तू ही क्रिया तू करतार, तू ही क्रिया तू भरतार, तू ही सृष्टि का विस्तार, तू ही सब वेदों का सार, तू ही सृष्टि का विस्तार, तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, कुछ है सो तू ही है, तू ही है, तू ही कपड़ा, तू ही सोत, तू ही मात पिता अरबोत, तू ही कपड़ा, तू ही सोत, तू ही माता पिता, तू ही बन गया पांचों भूत, तेरी है सारी करतोत, तू ही बन गया पांचों भूत, तेरी तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू विषयों का पांचों भोग, तू ही समता, तू ही योग, तू विषयों का पांचों, तू ही समता, तू ही योग, तू ही काटे भव का रोग, तू ही सतसंगत का योग, तू ही कुछ है सो तू ही है, तू ही है, तू ही यह के भीतर तो ही है, वह के भीतर तो ही है, यह के बाहर भीतर तो ही है, भीतर भीतर तो ही है, बाहर भीतर तो ही है, भीतर भीतर तो ही है। ओ सबके भीतर तो ही है, तेरे भीतर तो ही है, सबके भीतर तो ही है, तेरे ओ तू ही है जो कुछ है सो तू ही है जो कुछ है सो तू ही है हाँ तू ही है जो कुछ है सो तू ही है जो कुछ है सो तू ही है, जो कुछ है सो तू ही। कीर्तन सुनाओ भगवान कीर्तन, सब प्रेम से चल रही सब उस नाम का कीर्तन। कलयुग में कीर्तन की महिमा, कदम केशव की हिस्मत,